Gure bi gomitekin goizuntan gurekin ditugula Jon Irazola eta Idoia Espiaz ieslariak, preseski ieslarien inguruan, kolektibo bat beraz sortu izan baita berriki eta kolektibo hori agertuko da bihar Miarritzen bere iritzia plazaratzeko hor bake prozesua eraiki nahi delarik eskualegian eta horiek ere beren hitza badutela, beren iritzia eta hori aipatuko da Miarritzen eta zuekin hasi gira mintzatzen preseski kolektibo hortaz, ez dela sigur erresa izan, hori baino lehen pixka bat jakin ezakun zer den ieslarien errealitatea, ordeon errandugu ehunka bat zirela konkretuki nun barreatuak dira ieslariak, zonbat dira gaur egun? Ordeon ez dakit Jon edo Idoia mintzatuko den? Bai, Idoia. Idoia, bai, ordeon. Beraz, ehundaka lagun gana munduan zehar. Beraz, kontinente guztietan gaude, Europan zehar, Amerikan eta Afrikan, momentu honetan. Beraz, Europan adibidez, leku bakoitzen oso egoera desberdinetan gaude. Europan zehar gaude paperak dituztenak, pasaportea dutenak, paperi gabe daudenak, faldenetarik. Gero, gure artean, batez ere egoera larriena da, deportazio egoeran direnak. Horiek ez bai dute estatuto juridiko bat, nahi bauzu. Beraz, daude egoera kafkiano batean, eta beste batzuk dosierra juridikoak irekiak dituzte, horiek ondorioz euragindopean edo estradiziopean daude, mehatxu horretan bizi dira. Eta beste batzuk aldiz ez dute fitxik. Hori da egoera juridiko aldetik, administratibo aldetik. Gero, ez dugu antzi behar, batez ere egoera humanoa. Egoera humanoa sozaia da. Europan ez da inkomplikatua agian, baina Amerikan eta Afrikan oso egoera larrian daude. Orduan batzuk osasun arazo larriak dituzte, eta ezin dute zaindu momentu honetan. Beraz, hortan insistitu nahi genuen batez ere. Ez dugu antzi behar. Eta bereziki, ordeon erraiten zinuena, deportazioan direnak egoera zinez kenkatxarrian humanuki, eta administratiboki, beraz, paperik gabe eta badira urteak eta urteak pasatu dituztenak deportazioan. Ez da oraino egoera hori argitua? Ez bate, hori da grabea, hori da larriena. Oraindik hor daude eta egoera berdinan daude urtetan eta urtetan. Daude ordeon, antziak bezala. Dependitzen du zertarako izan da, antziak, Beraz egoera hori larria dela ez da dudarik, bereziki hainbeste urtez, atxikia delarik egoera hori, eta ehunka direla, ordeon nun baitan, bosteun bat edo seieun bat dira orotarat, eta egoera hortan, zonbat dira? Guk egin dugu lan bat, herri-herri joan gira ikusten, zenbait jende falta den, eta gu heldu gira 300 bat kontaktatu ditugu. Eta ari gara, kontutan hartu behar da, azken batean, gu girela konflikto honetako azkenengo belaunaldia, eta azkenengo hamarkadetan, bostaz hamarkadetan bederen, milaka izan direla, bere herrietatik atera behar izan direnak, batzuk itzuli dira, nahitara, beste batzuk bortxaz, baina zaitasuna ditugu denen gana heltzeko. Izan ere, bere tokietan batutan aingo nazionalitate hartu edo tan bertan izaratu direlako. Gero bada beste realitate bat, batzuk ezin dute ezarri izangoa karrikan. Izan ere, justiziaren mehatxupean direlako, eta guk horiek ez dakigu zen badiren eta non diren, normala denez. Baina guk orain arte kontaktatu ditugunak 300 inguru. Eta denen artian biztan dena ikus molde eman komun baten biltzea, ez da baita ezpada erresa izan behar, nola izan ziste konkretuki? Bada arazo bat, azteko da belaunaldiena, da bizipenaen aldikoa, bakotxak bizi izan ditu gauzak modu ezberdinez. Izan ere, mai batzutan gertatzen zaigu, mai baten inguruan egotea, oraindik 30 urte ez duen gazte batekin, eta bere gazte antolakundea ilegalizatio izan delako ona etorri behar izan duena, baina 20-30 urte gu jadanik iparraldean ginen, ikusten duzu beraz diferentzia, zaila izan da, baina aberazgarria, izugarri elkarra beraztu dugu, eta pentsatzen dugu ere, gure esperientzia honek, Euskal Herria berak ere profitatuko duela, emango baitiolako gatazkari eta ondorioei ikuspegi zabalago bat, orain arte kontakizun hori ez da egina izan, bakarrik podereak bere erabideekin egin izan du, eta beti poderaren alde bizan dena. Gure helburua litzateke egun batez, gatazkaren hau konponketaren bidez, Euskal Herriari egia eta justizia itzultzea. Beraz, hori izango da gure ekarpena datozen hilabete edo urteetan. Gure ikuspegia ere eta azken batean egi hori denen artean atxeman dezagun eta konponbide bat atxeman dezagun. Ozen, bai historikoki, zerren eta aspaldidanik baitira ieslariak eta realitate ezberdina eta urteetan zehar bizi izan duzuena, beraz nahi duzue plazaratu, eta beste zer ere erra nahi duzue eta hor debate horretan, debatea erraiten alba dugu, baina abiarazi nahi den prozesu horretan, zer ekarri nahi duzue hor main gainera eta? Guk nahi duguna da blokeo hautsi, eta guk nahi duguna da konkretuki proposamenak egina hainbeste jendearen egoera aldatzeko, eta beraz ondorio horiek aldatzeko, eta konkretuki nahi genuke alde batetik justizia transizionala aplikatu dadin, hau da, edozein munduko gatazketan gertatzen den bezala, borondatea baldin bada, posible litzateke zenbait dosier juridiko indargabetzea, posible litzateke zenbait neurri gibelera botatzea, besteak beste adibidez, deportatuen egoera arintzea, edota konkretuki galdeko ahalko genuke deportatu horiek lehen urrats batean Ipar Euskal Herrian bizitzeko eskubidea izaitea. Eta baitugu beste proposamen batzuk, baina horiek bihar publikoki. Ez dugu horrei dena erganen. Beizik eta ala ere egia da gaurko prentsan ere agertzen da biktimak aipatzen direlarik, biztan dena biktima hitz horrek ere eran nahi ezberdina duela. Eta konkretuki Jaurlaritzak badu beraz lan talde bat martxan ezagia, 1960-etik 2013 arte eskualegian egon diren giza eskubideen urra aketei buruzko txostena ere presentatuko du instantian, eta denbora berian Gipuzkoako diputazioak bere aldetik bere esketari gabeko bizikidetzarako plan bat ere 2016-etik goiti beraz diren beraz giza eskubideen urraketak bildu nahi dituenak nahi du xutik ezari, ikus molde desberdinak agertzen dira hor, nola ikusten duzue preseski biktimen inguruko eztabaida hori, baita ere biktimen gai hori plazaratzea zuen aldetik. Oden, Idoia, zure ikus moldea hortana. Pasatzen dut itza joni. Bai, guk ikusten duguna da, ezinbestekoa dela mahai gainean ezartzea gatazka honen arrazoin politikoak batez ere, ezinbestekoa dela denek bakotxan bere ikuspuntutik bizi izan duguna eta egin duguna esplikazioa gizarteari, eta alde horretatik onartzea ez direla konfliktu batean badirela bi parte, eta bi parteek badutela nonbait arrazoia, hori seguru da. Azken batean nahi genuke egia mahai gainean ezarri, lehen aipatu dudan bezala, eta hortarako biktimak alde batekoa bakarrik ez direla argi utzi, eta gizarteak asumitu dezan konfliktu honek izan dituen ondorioak bere egin eta nonbait aintzina egiteko. Ez baldin bada kontatzen egia, ez baldin baditugu gauzak mahai gainean jartzen, zauri hau ez dugu behar den bezala etxiko, eta beraz konfliktuak datozen belaunaldietan berriz ateratzeko arriskuak ditu. Orduan guk esaten duguna da, guk nahi dugu izana gatazka honen azkenengo belaunaldia, azkenengo ieslariak izan nahi dugu. Zergatik, dugulako nahi gure seme alabek ere, guk hartu genuen bidea egun batez har dezaten. Horregatik importanta da biktimen rola, eta importanta da bai presoen, ieslarien hitza, eta importantea da Euskal Herriak jabetu dezan zer gertatu den, zeintzuk izan diren arrazoinak, eta justuki arrazoin horiek ez dezaten berriz ere ondorio berberak sortu behar direla medioa jarri. Besteak beste, herri honek duen bere buruaz erabakitzeko eskubidea eta antolatzeko gaitasuna eman izatea. Oren, proposatzen dauzuet, hor, astean zehar pasatu baitira lekukutasun ezberdinak, eta doiduia zati tipi bat, horietan Jokin Aranalde, errefusiatua eta, hor, eta bizidena hemen, eta preseski bere ikus moldea, hor zer dion oraiko garai berriaz, kondon hartuz Jokin Aranalde, beraz, irutanoi urte, behin gehiago zuelarik, ja, errefusiatu edo ieslari bezala etorri dela unarat, hor, irutanoita zazpian hasi zela pataska funtsian gazte zelarik duela berrogoita zazpi urte hor jadanik Frankoren denboran eta ziren eztabadak eta goera politiko larria eta geroztik amar urteka ere segitu dela hori eta azkenik 2002an refusiatu edo ieslari bezala etorri dela zer espero duen gaur egungo egoeraz egiten dauku. Gure apustua da, datozen generazioak, ez zetela beharrik izan pentsatu ere, berriro ere, ba nolabait, bizi izan duen gatazka gordin eta bortitz hori bizi izatea. Eta nolabait, pentsatzea bakarrek armari gabe zinezkoa dela intzineratzea. Beraz, guk hori hausi nahi dugu, aldeat lortu nahi dugu, herri honek benetan bere gatazka konpondu eta nolabait bere askatasuna bizi alizatea eta herri bat onartzea badela hemen herri bat bizi nahi duela eta berak nahi duela erabaki bere etorkizuna. Hora beraz, likukotasun ezberdinak izanen dira bihar Miarritzen, randugun bezala, Idoia, ze konkretuki, ze pasatuko da bihar Miarritzen? Bihar beraz, goizean egingo da ekitaldi politikoa, horre guk gure adierazpenak egingo ditugu. Gero izango da Baskari herrikoia, alaitua eta animatua, eta arratsaldean izango dira hiru musika talde batez ere gaztentzat, eta horra pasako da eguna. Espero dugu denok parte hartuko duzuela gurekin, eta ongi pasako duzuela gurekin batera. Hala, beraz, biharko itzordua emana, eta hori irati gunean izanen da Miarritzen goizetik, ekitaldi publikoa, hala, goizeko amekak hori bera. Eta orduan bururatzeko, be gure gomiteri, aldi horoz, galde iten baituko kantu baten hautatzea, zer hautatu duzue? Izarren hautsa. Izarren hautsa, zer gatik ote? Oso kantu barnakorra delako, oraingo egoera aintzinekoarekin eta evoluzioarekin lotzen gaituelako, eta munduaren txikitasunean, munduaren aintzinean gure txikitasuna erakusten digulako. Eta nonbait, lekukuaren pasatzearena azpimarratzen duelako. Ados, mil esker godion zuiri, Jon Irazola eta Idoia Espiaz, eta horretarazten dugu bihar, beraz, refusiatuen egun, ieslarien, eta egun hori zaren dugula, Miarritzen irati aretoan. Bai, mil esker. Mil esker. Zen bizigai, hau txartatik anuste gabean, noizpait gina den gur nahi, eta horrela bizitzen gera, sortuz da sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe. Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude, gogorki loturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekintaekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia. gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein denona, bere premiak betena irikan, beti bizida gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, saia gaitezen ikusten, saia gaitezen ikusten. Ametxeroak bazterturikan, sasizikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen, bide hon bat aukeratzen. Sortu ginenen borberetik sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, ibiltzen joanen direnak. Gertakizunen indarta argiz, gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko du.